Tych, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, jest czwartek. Pierwszy kwietnia, serwis Trójki, Krzysztof Zybewski. Nowe majowe terminy szczepienia będą miały osoby między 40 a 59 rokiem życia, które dziś się zapisały. Studenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego będą pomagać w szpitalach covidowych. Za prawie 90% zakażeń koronawirusem w Niemczech odpowiada już brytyjski wariant. Trwają prace przy usuwaniu błędów w systemie szczepień. Z powodu usterki doszło do zamieszania w zapisach na szczepienia osób między 40 a 59 rokiem życia. Dostały one termin kwietniowy. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień, minister Michał Dworczyk, zapowiedział podczas konferencji prasowej, że osoby te dostaną propozycję, aby zaszczepić się miesiąc później. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała briefingu. Powiedz, kiedy system ruszy? A system powinien być sprawny do końca dnia, zapowiedział minister Michał Dworczyk. Już udało się uruchomić portal zaufany. Teraz informatycy pracują nad udrożnieniem portalu pacjent.gov.pl, a także samego systemu e-rejestracji. Zdecydowaliśmy wstrzymanie zapisów na konkretne terminy tej grupy 40 i 50-latków i usunięcie błędów w systemie, naprawę tego systemu. Tak jak powiedziałem, powinno to nastąpić do końca dzisiejszego dnia. Mówił minister Michał Dworczyk. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień zapowiedział też, że po usunięciu usterek znów będzie można rejestrować się na szczepienia i na konkretne terminy. Minister przeprosił też wszystkich, którzy zapisali się dziś na szczepienia. Przeprosił za zamieszanie. Zapowiedział również, że zostanie usprawniony proces komunikacji z pacjentami. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Dziś mamy ponad 35 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 621 osób. Wykonano rekordową liczbę testów, ponad 109 tysięcy. W szpitalach są prawie 32 tysiące zakażonych COVID-19. Ponad 3100 chorych przebywa pod respiratorami. Do pomocy na oddziałach covidowych zgłosiło się 26 studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Odpowiedzieli na apel Ministerstwa Zdrowia i będą pomagali personelowi lekarskiemu, ale także pielęgniarskiemu i ratownikom medycznym. Ich praca na oddziałach covidowych zostanie zaliczona na poczet praktyk zawodowych, mówi dziekan Wydziału Lekarskiego profesor Leszek Gromadziński. Studenci piątego roku, którzy zgłoszą się dobrowolnie do pracy w oddziałach covidowych, w ramach tej pracy będą mieć zaliczone praktyki studenckie, które muszą odbyć po piątym roku w okresie wakacyjnym. Studenci szóstego roku, którzy już kończą studia, praca w oddziale covidowym będzie dla nich takim, można powiedzieć, zaliczeniem wybranego przedmiotu klinicznego. Wszyscy studenci ochotnicy, którzy będą się opiekowali chorymi, zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. Brytyjski wariant koronawirusa jest już odpowiedzialny za 90% zakażeń w Niemczech. Eksperci Instytutu Roberta Kocha zapewniają, że wszystkie dostępne u naszych zachodnich sąsiadów szczepionki przeciwko COVID-19 chronią także przed nowymi mutacjami. Z Berlina Wojciech Osiński. Według ustaleń Instytutu Roberta Kocha brytyjski wariant wirusa B117 odpowiada w Niemczech już za 88% nowych infekcji, podczas gdy mutacje wykryte w RPA i Brazylii nie stanowią dotąd większego zagrożenia. Pracownicy berlińskiej placówki przypominają, że wszystkie zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków szczepionki są skuteczne także w przypadku nowych wariantów koronawirusa. To ma dotyczyć także produktu AstraZeneca, który w przyszłości ma zostać opatrzony nazwą Vaxzevria. Preparatem brytyjsko-szwedzkiego koncernu zaszczepił się dziś prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Przed dwoma dniami stała komisja do spraw szczepień zaleciła stosowanie AstraZeneki wyłącznie u osób powyżej 60 roku życia. Instytut Roberta Kocha poinformował dziś o ponad 24 tysiącach nowych przypadków koronawirusa. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. 19-letni oszust internetowy z 36 zarzutami. Tyle osób padło jego ofiarą. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec mieszkańca Szczytna. Jak mówi Izabela Cyganiuk z tamtejszej policji, od marca do lipca zeszłego roku młody mężczyzna wystawiał na sprzedaż przedmioty, których jego klienci nigdy nie otrzymali. Podawał też nieprawdziwe dane. 19-latek średnio co drugi, trzeci dzień oferował w internecie sprzedaż m.in. torebek damskich, słuchawek, telefonów, adidasów, dresów, klapek, a nawet sztucznych włosów. Był na tyle sprytny, że za każdym razem podawał fikcyjne dane, niki, a pieniądze z zakończonych transakcji wpływały za każdym razem na konta jego znajomych. Oskarżonemu 19-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Ostatni odbył się 10 lat temu. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrót zachęca do spisania się przez internet. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, po 4 maja skontaktuje się rachmistrz, który przeprowadzi wywiad telefonicznie. Natomiast oczywiście teraz każdy, kto chciałby się spisać nie przez internet, ale telefonicznie, może dzwonić na naszą infolinię. Narodowy Spis Powszechny potrwa do końca września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kilka informacji pogodowych i tu proszę się skupić, bo sprawa nie jest wcale taka prosta. W północnej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnego deszczu i lokalnych burz. Możliwy także drobny grad. Temperatura od 11 stopni na Pomorzu do 20 w centrum i 23 w Małopolsce. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 5 do 10 stopni. Wieje słabo i umiarkowanie z zachodu i północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Wygodne dżinsy damskie. Super jakości, super cena. Tylko 39,99. Oraz okazja. Baleriny damskie, wiele wzorów. Tanio. Już od 25,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Jeszcze tylko dzisiaj. W euro wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. 7,5 minuty po godzinie 15. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. I'll tell you. Trójka. Program trzeci. Oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle. Jak ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu 1 kwietnia. Dziś dane znowu bardzo, bardzo niepokojące. Od nich zaczynamy. 35 251 nowych zakażeń w ostatnich 24 godzinach. 1 882 osoby, 179. Tyle pokonało koronawirusa i wyzdrowiało. 6 270 976 dawek szczepionek podano w Polsce dzisiaj do dzisiaj, do czwartkowego poranka. W tym drugą dawkę otrzymały już ponad 2 miliony, prawie 2 miliony 40 tysięcy osób. Dziś w Trójce do 18 między innymi. Rozpoczyna się sezon żeglugi śródlądowej. Wiem, że na święta teraz planujemy sobota, niedziela, poniedziałek, żeby już na pewno jeden statek wypuścić. O tym, jak wrocławska żegluga pasażerska będzie funkcjonować już za chwilę, opowiemy za dwie chwile. Po 16.30 jezioro na sprzedaż. Cała nasza młodość to tam nikt nie jeździł nad morze, tylko tu się przychodziło wypoczywać. To jest całkiem poważna oferta, proszę nie sugerować się datą. Zainteresowanych zapraszam po szczegóły po 16.30. Dziś też Wielki Czwartek, czyli dzień ostatniej wieczerzy, u nas w nowej odsłonie. Jak namalować oczy, żeby postać się na nas zawsze patrzyła? Tak jest w Monalizie, to ja to zrobiłem u Judasza. No, przesadziłem może trochę z tym. U nas w Tyniewskim klasztorze ojców benedyktynów ta nowa, niezwykła instalacja. U nas o tym przed 17. Po 17 biegam, bo lubię. Po 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia i na koniec audycji reportaż w Trójce. A za chwilę o porannym zamieszaniu ze szczepieniami postaramy się wyjaśnić wszystko po kolei, tak żeby wszystko było jasne i żeby wszyscy wszystko zrozumieli. No i jeszcze No i jeszcze dziś nasze małe święto. 59. urodziny Trójki. O tym potem. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Editors. 21 minut po godzinie 15, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki w kalendarzu 1 kwietnia i od samego początku dnia zrobiło się nieprawdopodobne zamieszanie z systemem szczepień, to już nie od rana, tylko od samego początku, od północy. Niektórzy już na pewno dopatrując się związku z dzisiejszą datą chcą powiedzieć przypadek. Wszystkie te przypadki śledziła przez cały dzień i dane zbierała dla Państwa Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, wyjaśnijmy po kolei, co się stało, dlaczego się stało i co z tego dla nas wynika. I czy to prima aprilis? Właśnie. Nie, nie, to nie prima aprilis, od razu mówię, to awaria systemu. A ta awaria systemu to wynik bardzo dużego zainteresowania szczepieniami w grupie osób między 40 a 59 rokiem życia, bo właśnie ta konkretnie grupa już po północy dostawała informację o tym, że będzie szczepiona i to już szybko. Chodzi dokładnie o 680 tysięcy osób, 40 i 50-latków. Te osoby w styczniu, w lutym, ale też w marcu zgłaszały chęć szczepienia, jak oczywiście będzie ich kolej. No a że w grupie 60+, sporo osób zrezygnowało ze szczepienia, zrobiło się dużo wolnych terminów, to system zaczął niejako tak zaciągać te młodsze roczniki i umawiać je na konkretne terminy. I posłuchajmy, co mówił o tym minister Michał Dworczyk. Założenie było takie, że te osoby zaczną być obdzwaniane dzisiaj od rana przez automat z propozycjami terminów szczepień, przy czym grupa 40-latków miała otrzymywać propozycje na połowę i drugą połowę maja. No ale ta grupa 40-latków, jak mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień, niestety przez błąd systemu została zapisana już na kwiecień. Nawet niektórzy moi znajomi chwalili się w mediach społecznościowych, że już za kilkanaście dni będą mieli to podawaną tą pierwszą dawkę. No i dlatego rząd... No i dlatego rząd musiał przeciąć ten łańcuszek błędów, awarii, nazwijmy to tak, i zdecydowano się na czasowe zablokowanie procesu rejestracji, na usunięcie awarii w tym czasie, a także zaproponowanie 40- i 50-latkom nowego majowego terminu, tak jak było to pierwotnie zaplanowane. Błąd systemu ma być usunięty do końca dnia, to jest jedna deklaracja ministra Michała Dworczyka. Już udało się uruchomić profil zaufany, teraz trwają prace przy ponownym uruchomieniu tego portalu pacjent.gov.pl, a także samego systemu e-rejestracji. Za te potknięcia przepraszamy. Proszę zwrócić uwagę, że w ramach systemu funkcjonuje w tej chwili 11 milionów terminów, w części już wypełnionych pacjentami czekającymi na szczepienia, pierwsze dawki, drugie dawki, w części terminów czekających na wpisanie do nich pacjentów. I mówił jeszcze raz minister Michał Dworczyk, przepraszając, tak jak słyszeliśmy, za całe to zamieszanie. Minister zapewnił też, że po usunięciu awarii system będzie już działał bez zarzutu. Usprawniony ma być też sam proces komunikacji z pacjentami, którzy będą umawiani na konkretne terminy szczepienia. Ja tylko przypomnę, że ten proces komunikacji z tymi, którzy mają wyznaczony termin, odbywa się częściowo przez automat, więc jak to bywa z nieożywionymi przedmiotami czy systemami, one czasami potrafią jakieś psikusy sprawiać. No niekoniecznie w prima aprilis akurat tak się złożyło, że rzeczywiście tego pierwszego dnia kwietnia to wszystko się skumulowało. Ja tylko jeszcze przypomnę też, że już 12 kwietnia ruszy rejestracja kolejnych roczników i będą się mogły zapisywać na terminy osoby urodzone w roku 62 i każdego kolejnego dnia przez 2 tygodnie będą dołączały kolejne nowe roczniki aż do 73. Także rzeczywiście ta kumulacja będzie bardzo duża i jedne roczniki na drugie będą zachodziły, ale jest obietnica właśnie pełnomocnika rządu do spraw szczepień, że to wszystko ma już chodzić jak w zegarku, nie wiem, czy szwajcarskim, czy jakiejś innej produkcji, ale na pewno ten mechanizm będzie już sprawny. No pamiętajmy, że zegarek, nawet mimo że szwajcarski, to też materia nieożywiona, która na pewno jeszcze nie jeden raz nas będzie potrafiła zaskoczyć. Agnieszka Drążkiewicz opowiadała Państwu i wyjaśniała całe to zamieszanie. Bardzo Ci dziękuję. Program szczepień, proszę Państwa, nabiera tempa, to jest pewne i to może tylko cieszyć. Trójka. Program trzeci. Na zegarze minęła już 15.30. Polska dzisiaj podzielona. W północnej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. W południowej połowie zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnego deszczu, a nawet lokalnych burz. Możliwy też drobny grad, więc po wieczór wszystko powinno się wyrównać i będzie sprawiedliwie. Temperatura od 11 stopni na Pomorzu do 20 w centrum i 23 w Małopolsce. Chłodniej trochę nad morzem, o, trochę, od 5 do 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your tail. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know we're connected.

kochani innych, tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych. Możesz wszystko i Ornette. Za 21 minut godzina 16. Dziś zaczynamy się spisywać, proszę państwa. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rusza ponownie po 10 latach. Wielu młodych ludzi będzie spisywać się po raz pierwszy. Wiele wątpliwości miał też nasz młody reporter Józef Niewiarowski, pseudonim Młody, który rozmawiał o nich z Dominikiem Rozkrutem, prezesem Głównego Urzędu Statystycznego. Czy do ogrzewania mieszkania wykorzystują państwo odnawialne źródła energii? To nie. Nie. Czy mieszkanie znajduje się w budynku wielomieszkaniowym? Tak. Co pies robi? Ty, co robisz? Kwestionariusz osobowy psa. Gdzie mieszkał pies rok temu? Tak naprawdę spis jest podstawą funkcjonowania całego systemu informacyjnego państwa, który budowany jest na wiedzy na temat tego, jak kształtuje się społeczeństwo, ilu nas jest, gdzie mieszkamy, w jakich warunkach mieszkamy. Tylko dzięki spisowi jesteśmy w stanie uzyskać taką jednolitą informację, jednolity obraz tego, jak ta sytuacja się kształtuje. Pani, jaki jest kraj urodzenia? Inny? Inny. Czy kiedykolwiek przebywała pani za granicą co najmniej rok? Aktualnie to robię. No, obowiązkiem spisowym objęci są wszyscy mieszkujący Polskę, czy to na stałe, czy tylko czasowo. No właśnie, niezależnie od tego, w jaki sposób żyją i tworzą te gospodarstwa domowe, każdy jest objęty takim obowiązkiem i powinien spełnić formularz, dzięki któremu się dowiemy o tym, w jaki sposób żyje. Ty wiesz, ile metrów kwadratowych mamy? Ile? 56. Trzeba chyba w umowie sprawdzić. Miejesz rację, 56 metrów. A my tworzymy gospodarstwo domowe? Jako wynajmujący mieszkanie? Oczywiście kwestia definicji, co to jest gospodarstwo domowe, tak tutaj rzecz wtórna. No jeżeli trójka osób zamieszkuje wspólnie w jednym mieszkaniu, to oczywiście no zgodnie z tym faktem powinni wypełnić nam kwestionariusz spisowy. Liczba pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym. Kuchnia jest. No i co, mamy trzy pokoje? Z oświetleniem dziennym? Gdzie tu pada słońce? No, to nie mamy kuchni. Ej, ale ogarniemy tu trochę, nie? Przed wizytą rachmistrza. Mamy rachmistrzów spisowych, tak jak w przypadku poprzednich spisów. Niemniej metodę, którą wykorzystujemy w tej edycji, ona jest znacznie różniącą się metodą od tych poprzednich edycji. Tutaj stawiamy na samospis internetowy, natomiast rachmistrze będą prowadzić również wywiady spisowe, ale wyłącznie przez telefony. Tak, jeżeli ktoś miałby jakieś obawy albo problem z pisaniem się przez internet, może również zadzwonić na naszą infolinię i poprosić o wywiad spisowy taki telefoniczny i wtedy właśnie rachmistrz dokona takiego wywiadu, bo to są ci rachmistrze w tym spisie. Natomiast samo dzwonienie będzie od 4 maja uruchomione. Uporządkujmy parę spraw. Ze względu na pandemię spis powszechny wydłuży się tym razem o 3 miesiące. W sumie potrwa do 30 czerwca. Spisywać zaś można się przez aplikację mobilną, internet lub w ostateczności bezpośrednio u rachmistrza. No i teraz bez względu na to, którą opcję państwo wybiorą, udział jest obowiązkowy, ale na spisujących się czeka loteria, w której nagród wiele, a główną jest samochód. Więcej informacji na spis.gov.pl. Oh,

ponieważ stawiają teraz jaskrzy pole. Z mojej informacji do połowy kwietnia ma być odcinek ten otwarty. Ważnym ułatwieniem będzie w tym sezonie możliwość rejsów nocnych. W poprzednich latach każdy armator, który chciał zaoferować klientom takie wyprawy, a to popularna sprawa, musiał mieć specjalne pozwolenie z Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Jego dyrektor Jan Pyś zapowiada, że od tego sezonu nie będzie takiej potrzeby. Wiele zostało zrobione, prawie właściwie wszystko zostało zrobione, zarówno miasto, jak i administracja wodna, drogi wodnej, znaki wystawiła. Także na początku sezonu nawigacyjnego rozpoczynamy żeglugę nocną, tak jak to było planowane. Myślimy, że sezon nawigacyjny rozpocznie się jak zawsze pod koniec kwietnia, na początku maja, weekend, to już wtedy mamy największą ilość statków na rzece. Wrocławscy marynarze śródlądowi łakną u początku sezonu niczym kania dżdżu. Rafał Hordajuk przypomina, że poprzedni sezon dał się wszystkim bardzo mocno we znaki. Nie mieliśmy w ogóle grup szkolnych, nie mieliśmy imprez zamkniętych, turystów z zagranicy, więc nasze przychody w 70-75% spadły w porównaniu do 2019 roku. No, w tym roku zapowiada się powtórka, brak wycieczek, imprez. Może coś w lipcu turyści, jak już większa osób się, ilość osób się zaszczepi, więc powinno zacząć wracać wszystko do normy. Przewodnik turystyczny po Wrocławiu Artur Domański, który też z niecierpliwością czeka na początek sezonu, podkreśla, że rejs po Odrze to punkt obowiązkowy większości wycieczek. Jest to świetny sposób na zwiedzanie Wrocławia, dlatego że te szlaki żeglugowe są tak poprowadzone, że po prostu można zwiedzać Wrocław, dlatego że w trakcie rejsu widzimy wiele wspaniałych zabytków. Chociażby całą zabudowę Ostrowa Tumskiego. Kiedy więc statki ruszą w rejs? Teraz pogoda jest ładna, więc już moglibyśmy pływać normalnie, tylko z powodu teraz koronawirusa, tych obostrzeń, czekamy do ostatniej chwili, bo jak statki już ruszą, to już chcemy pływać codziennie. Wiem, że na święta teraz planujemy niedziela, sobota, niedziela, poniedziałek, żeby już na pewno jeden statek wypuścić, statek pasażerski na rejda. Oczywiście wszyscy pilnują obostrzeń związanych z epidemią i tak jak ja czekają na start pierwszego rejsu. Lada moment będzie można więc usiąść na pokładzie i rozkoszując się ciepłym wiatrem i wiosennym ciepłem rzucić kultowym cytatem. Krowa, koń, kaczka, droga na Ostrołękę. Sprawę obtrąbił Maciej Sas. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now, now, now. Trójka. Program trzeci. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door close.